وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الله رب العزت مونږ او تاسو او تمام انسانیت دی دنیا تا دیو خاص مقصد په بنیاد باندې را لېګلې ده او دا مختصره زندگی ده د دې زندګۍ نفس په مونږ او تاسو باندې مرگ فنا او زوال راځي او دا کومه زندگی الله رب العزت د امانت په تور باندې مونږ او تاسو لرا کړی د دې د زری زری الله رب العزت زمونږ او تاسو نه پوښتنه وکړي نو نیک بخت او کامیاب دی هغه انسان چې دا لږه زندگی د الله او د الله د رسول په تابعداري کې تیر کړ او ناکام دی تاوان والده هغه انسان چې دا مختصره زندگی د خپل خواهشاتو مطابق تیر کړ ما جکم آیاتنا یا احادیث مبارکت تا سران دی ولستل نو دی او قلمن او دو خیار انسان د پار وز داغی لفظی ترجمم کافی او شافی دا ماڑم بنے آیات کریمہ استا سران دی ولستو پدغڑم بنی آیات کریمہ کی اللہ د قیامت د ورځې د میدان محشر یو نقشه او نمونه ذکر کړي الله وی هغه ورځ را یاد کړي یوم یفر المرء من اخیه چې یو سړی به د خپل ورور نه تیښته کوي چې دې سنه کوي نو غواړي یا ما چې کوم حقونه دنیا کې د ضایع کړي او داغه مطالبه ونکړي یوم یفر المرء من اخیه و امه د مور نو تختی چې دا مور نن سنې کوي نغواړي او ما کم حقونه د دې ضایع کړی داغه مطالبه ونکي و ابیه د پلار نو تختی دارنګ و صاحبته خاون بد خزنه تختی چې دا خزنن میدان د محشر د دخل او حقوق مطالبه ونکي اور پسی اللہ وی و بنی ہی یو سڑے دخپلو بچو نب تیخت کئی آغا بچی چی دنیا کی دشپا و رز پزانی اکڑی داغی دا پارخو او بدو حلال و حرام تنگوڑی لیکن دغا پلار با میدان دا محشر کی دا دغی بچو نتختی رب العالمین بیاوی چی یو یو کس سبا ذکر کی گی قرآن کی ولکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه پدا غرض د هر چا یو داسه حال بجوړوي داسه حال بجوړوي چا به د بل نه غافل ګرځولې تر دې چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بنفسی نفسی وای اورځ عمر کې تپوسو مو کو چیر قران پاک کې فرازی چی پا مومنان و انبیاء علیہم السلام با عمل وی دیبان وسیرنی نو بیا سنگ حدیث پاک کی راغلی چه انبیاء علیہ السلام بم نفسی نفسی وی نو گر قرآن پاک او حدیث کی زن خبری کی نایوی د شدت او د سختینا لکا غرز منگت اوائیات تیر شو اللہ وی پدغ و رزبانی لیسأل السوادقین عن صدقهم درشتین و خلق و ندائی درشتیا تپوس بکی اوز درشتیا و تپوس لس ضرورت ہے خدا زما استاذ ان کراولی چی و رشتین نا درشتیا و تپوس کی گی نو دروغ جن نا دروغ و تپوس بسنگ نکی گی کدی یو نبی نا داغد صداقت او داغد صدق او درشتین والی تپوس کی گی نو یو سڑی دنیا کی شرک کڑے ظلم کڑے دروغی ویلی غیبت کڑے چغلی کڑے نو درشتیاو تپوس شکم عدالت کی کی گی در دروغ بسنگ نکی گی نو انبیاء علیہ السلام بانے با برپور امن وی خدا چی وی چی پیغمبر بوئی نفسی نفسی نو ماو تالوی چی و نبی نفسی نفسی چغوی نو زما استا انتی دیو گنہگار بس حال وی نو دا هر چا بیو دا سی حال جوڑوی چی دا بلن بے اغب پروا گرزولے دا بلن بے اغب پروا گرزولے بل آیاتی کریمہ چی ماولس دو نو اللہ منگ اوتا سلوی ہر انسان توی چی اے خلقو دا خپل رب نو یری گی ہر سڑے رزان تو گوری چی آیا اللہ حکم دے دا اللہ اعلان دے دا اللہ دا طرف نا امر دے چی او یری گئے نو آیا زد اللہ نے یری گئے میرا دا اللہ دادا چی سوک دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق زندگی تے رہے شکل اخلاق معاملات دا کور او دا بار طول زندگی دا دا دا اللہ دا حکم مطابق دا او دا نبی علیہ السلام دا نمونی مطابق رہا اللہ و یہ خلقو اویری گئی دخبل ربنا بے شک زلزلہ دورز دا قیامت یوشید عظیم الشان دا قیامت دورز غجڑک داغی غزلزلے عظیم الشان شیر دا قیامت دشپیلی والو سرا او دا زلزلی راتلو سرا یو مور دا اغ بچینا بغافل او گرزی کم تا چشو دور کئی دا مور دا خپلو بچو سراسم دیر امینے او خاص کر چی بچے دا شودو ورکولو پا مدت او وقت کدے بچے بغافل اپریزی او با تخلی او دا حیبت دا وجنا حمل والا زنانا بخپل حملو گرزی اللہ وی ہر سڑی تا چی گوری دا سی نشا نشا بدل اخکاری نشا بنی ولیکن عذاب اللہ شدید دا اللہ عذاب دم رسخ دے چی ار سڑے با نشا نشا اخکاری دا غدوائی آتو نو چی ماستا سوڑان دے ولستل دو حدیث ماو لستل ماوی تاوست چی صاحب دل پارا لدی دو آیاتو نو دا حدیثو لفظی ترجمم کافی دا چالج اللہ ہدایت کړی چا سره د رحم او د کرم معامله کړی دا غل پاره بس دغه کافی دی او چا بارکی چې الله د ہدایت او د رحمت فیصله نکړي ناغد نبی د وعظ او نصیحت سره هغه ته ہدایت نه ملاوی عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ وی د بخاری شریف د متفقن علی حدیث ته چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ تاسو کی داسی یو سڑے نشته ک ناری ندی او ک زنا ندی ک پیریان یو ک پیریانو ک نرو ماددا مگر زر دے چلا بور سر خبر کی او دے با اللہ تمخلو درو لشی لے سبے نہ و بے رہو ترجمانن د دغه انسان ناری نه او زنانا کې انسان دی او کې پیریانو کې دی د الله او د په منس کې څوک ترجمانی ونه کوي برای راز به ته الله ته پوښت کوي چه زما بنده تا ته تمره عمر دنیا کې ملاو ما تا له تمره مال در کړو تمره بچمی در کړو ما دور الوی قرآن او دمر معزز نبی تا ترا لگلے تو آیا تھا زما پا کتاب او زما دا حبیب پا تعلیمات سامل کرے لتا بسڑے با اللہ تمخی تولاڑوی دا اللہ حبیب وی فینظر ایمن منہ دے بدا سخی طرف لوگوری نفلا یرا الا ما قدما دے بو نوینی مگر اغا چسی دنیا کی گڑیا با موجود پراتی سی سچ گورے چا سا چکڑی دا و پڑا گش دنیا کے اللہ پردا چولی سس عیبونا و نقصانات چیز مونگ دیئے پٹکڑی دے چخی طرف لوگوری سچی دکڑی آب پراتی فیا وینظورا اش اما منہو او دے با دے گس طرف تو گوری نفلا یرا الا ما قدما دے بو نگوری مگر آغا چیسی مخکرا لگلی وینظورا بین یدیہی دا سی مخل بو گوری نفلا یرا الا النار تلقاء وجیہی دے بونو گوری مگر اور بای جدل مخامخ را روان بای اور بای مخل برا روان ندا اللہ حبیب وی اتقو النارا ولو بشق تمرت زان دا اور نبچ کا پار سے چیوی اگر کپیو نرائی زرغن تی ٹکڑا ورکول دا کجوری مقصد دا قرآن پاک او دا انبیاء علیہ السلام دا تعلیمات اسے دے چھے ہر یو انسان او نارینا دا جہنم دا اور نبچ او دا جہنم دا اور نبچ کی دل پس دی اغا دا قرآن او دا سنت پس ہی تابدار رہی دا قرآن او دا سنت پس ہی تابدار رہی او بالحدیث مال بخاری شریف الاسطو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی چی اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا اگو نیوا سڑے چال دیر متوجہ کئی ندا سی اگی نے انی سے وی خوزائی وی نبی علیہ السلام زمان اگو نیوا ما تیوی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دنیا کی دا سی زندگی تیرا کلک مسافر جی غریب مسافر توئے وکل مسافر پہ وطن کی دی ربش وی یادا سے زندگی تیرا کا لکا مسافر او عابر سبیل یا مسافر یو دامی چیغا دیرا نے پلار روان دے یو مسافر دے چیغا مسافر دے لیکن یو وطن کی سورت دیرا شوئے یو ہا مسافر دے و عابر سبیل چی پختو کی ورطا لاروے وئی پلار روان دے دنیا کی دا سی او زندگی دی سڑے تے مسافر پر دی وطن کسے کہتے کسوک بدے ردی ہوئے ویر مسافری لگیا بھئی مسافر پر دی وطن کے محلات او بنگلے نجوڑے پاغے کی دا سلو دا شپگو شلو دا دو دو سو کالو سوچنے نکے و دے وی دا دوش پی دورزی سبا کول لی او بس مات تر لی نو صحابو بانے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیمات دا سی اثر ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے بسوکلی دو اخپلے امداؤوے بے ازام سیتا فلا تنتظر السباحا چھے ما خام دیکن دو سبا پتا ممیا چھے سبا بمرازی کی دے چھے سبا نمخ کے مخ کے تر مرگ راغلے و ازا اسبحتا فلا تنتظر المساء چھے کل سبا دیکن دو ما خام پتا مکی گبا او دا بے و خوز من صحت کل مرضک انسان باندې دو حالتونه یا بیمار وی او یا صحیح وی نو ويرونی صد صحت په حالت کې اعمال د مرز د پاره ځنی و سړی بیمار دی داسي بیمار دی چې بس صاحب فراش ته جوړ شو بسترې والا د ډېر خلک وایي چې الله د نیک عمل لپاره روح کې ناغدې چې صحت مند او نیک عمل خلکو لیدل وخذ من صحت کلی مرز د خپل صحت نه داسې اعمال رونی سا چه مرس کی دے پکار راشی او دا مسلم عالمانو ذکر کری یو سرے دا صحت پا حالت کی کم عامال کئی بیماری راشی نو اللہ دل اغ عامال لگی چی کم دا صحت پا حالت کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار شو نو جڑ لے نشاورتے ہو لی جاڑی بیماری برازی نا مرگ برازی نا اغوی بیماری دا وجن نجاڑم دا مرگ دا وجن نجاڑم خمال اللہ دا حبیب ناوری دری شکل انسان بیمار شی دل اغا اعمال اللہ لکی کم چی دا پا حالت صحت کی کول وی بیماری دا سی وقت کرالا چې بیا زه بوډا شوم اعمالو کې لږ د کمزوري دورو کاش چې دا څه وخت راغلی وي چې د ځواني په وخت کې زماده اعمال او کم جوش او چې هغه وخت راغلی وي واخذ من صحت کلمه رزق د خپل صحت نه اعمال رونی څه د بیماری لپاره واخذ من حیات کلموتک د ژوندون کې مرګ لپاره څه تیار یو کنه مرگ دا پار ازانو کڑو مرگ دا پار سوچو کا مرگ دا پار مالو لگو مرگ دا پار بدنو کڑو لکنن زمونگ سوچ زمونگ مال زمونگ بدن زمونگ اولاد زمونگ طول قوتون دا دنیا دا پار پا حرکت کرا غلی حالان کی دا قوتون اللہ دے بندتا دا اخیرت دا فکر دا پار ورکڑی چی دا قوتون کبدنی بی او کمالی بی او سمبر قوتونه چې دی دا به کړیږي او دی له بده حرکت ورکی د اخرت ته پاره بس زما عزت مند چې موږ او تاسو په دې خبره سوچو او دا الله خوف دا الله یرا د قیامت غ نقشه وخلکو او ير ير سره کې اوسړه اعمال په زندګۍ کې راغله نوم دې ودا سوچ کې حدیث دې د صحیح نو متفق علیه ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی انسان دا پیدا کی دو دا مور پا خیٹا کی دری دورو نرے اول نوبوی بیا وینا منجمد شی بیا دا غفی ٹکڑش او دی حالت کی سلور میاش تی پورش نو سلور میاش تو نپس اللہ فرشتر اولی گی او پا دغا بدن کی روح پکوئی سلور خبری اولی کلیش دا مخکې نه ملیکلی خو دغه وخت ملیکلی شي روح دا چولو نه پس سلور خبرې ولیکلی شي رزق ولیکلی شي د نیټه ولیکلی شي او د عمل ولیکلی شي او اخر کې دا ولیکلی شي چې دا بدبخت دی او که نیک بخت شقی او سعید وګوره رزق ولیکلی شي عمل ولیکلی شي نیټه ولیکلی شي د خپل نیټې نه څوک مخکې او وروسته نشي کېدلی دا سلور خبرې د مور په خېټه کې لیکل شي زما مقصد پرې دا حدیث مې د دې لپاره وایي چې دا مولي کړی شي چې دا نیک بخت او بدبخت بیا ورپسې نبی علیہ السلام فرمایي زما د په اغزاد قسم وی چې زما روح دا غ په لاس کې ده یو سړی اعمال کوي د جنت والو اعمال کوي اعمال کوي تر دې چې د داو د جنت په منځ کې پاتې شي وی نه مگر یو غز فاصله شری غز د دې انګریزي غز نه وړو کړي اوس شری غزم څوک نه پیژني انګریز په دې ملک راغله هر سیر کړي اخلاق النبی هیر کړي عادات النبی هیر کړي معاملات النبی هیر کړي شری غزونه دوه قسمه دي یو داسي غز دا چې سلیش ګوتی وي خدا سي طریقې سره د درمیانه سړی موټه او د درمیانه سړی سلیش ګوتی دا شری غز دي یو غز داسې طریقې سره چې دا غوتی ور سره وګدي کی او داسې سلیر غوتی جوړې کی دوه قسمه غزونه دي شرعت یو داسې چې دا غوتی بالکل بنوي او د درمیانه سړی سلیر غوتی لګلا تشوي نو بیا ور سره بیا ور سره سلیر شي پوره شي دا شریک غز ده او کله داسې وي چې دا غوتی ور سره کولاو کی رضا اللہ حبیب وہی او سڑے اعمال کئی دے جنت والو زندگی دے جنت والو پہ ترتیب روانہ دا تردی چھ دداؤ دے جنت پہ منس کی پاتی نشی مگر یو گز لیکن الطریقہ لے شوے دے دا اللہ پہ فیسرہ کی بدبخ آخر عمر کی دا سی کارون شروع کی چھ اور طور دن نشی نو اعمال والو دا پارم فکر دے کہ اوسڑے اعمال والے زندگی باندې نظر اغلے او دا غبارہ کی فکر دے مدا چی منزونا روجی زکاتونا تلاوتونا عالمان دی درسونا جہادونا کئ نو دایره فارم د فکر خبره چې اعتبار اخر خاتمه لرم او دا حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای یوسڑے لیکل شوی د نیک بخت لیکن د اعمال د جهنم والے کئ تردی چرد او د جهنم په منځ کې پاتې نشي مگر یو لیش یو غز چون کې د الله فیصله کې لیکل شوی د سعید نیک بخت نو اخر وخت کې به الله تعالی داسې توفیق ورکړي چې اخر خاتمه به د نیک بخت خلک شي نو هر حال کې سړی په فکر کې کدی دا اعمال په زندګی 100% روان دي نو ام فکر لري چې اخر کې څه خبره جوړي او کې او سره دا اعمال د لارې نه کټ دي نو هغه د فارم د فکر خبره زمای عزت مند چې موږ او تاسو دا فکر مخلوق د جهنم عذاب مخلوق د رب العالمین غرف مخلوق نن جون کې خوف الهی زموږ د زړونو نه وته نو تاسو ګورئ هغه کلمی وال انسان هغه د اسلام دا وکون کې انسان دا 100% زندگی د خواهش مطابق شکل زموږ د خواهش د بچو تربیت واده ختنه غم هر یو معامله زموږ د خواهش مطابق ولې خوف الهی ختم شوه. حدیث پاک د صحیحینو کې راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل راغ خطبه وی صحابه کرامو ته نو د خطبه په عیسی کې دام وی والله لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولزحکتم قلیلا وی زما د الله په ذات عالیه قسم وی نبی رسول الله وی کچره تاسو په دې لکه زه چې پوهیږم نو لزحکتم قلیلا ډیر لقب مخاندل او جڑاب مڑے رکولا نو صحابہ د خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تعلیماتو پویدن وی واللہ لو تعلمون ما اعلمو لزوہکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسمی نبی ری سلام وی کچرے تاسو پویدے لکزی چی پویگم نو تاسو بخاندل لگ او جڑاب مڑے رکولا او تاسو بکور کې لذت ناغستو د دنیا غ لذت او فن به ختم وي. نو دا خبره چې نبی له سلام وک حدیث د بخاری شریف کې راځي فغت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم ولهم خنین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مخونه په صادرونو کې پټکل سرونه او د جړه आवाज راوچت شو خنین هغه جړه ته وای چې به اختیار ازنی وخت د سړی نه आवाज راوچتي آواز کی جڑا شرعن مضموم دے آواز سے روزی خو کل سڑے بے اختیار شی خنین دیتا وی البکا مع صوت چی جڑاوی ور سر آواز دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرون پھٹکن بسادرونو کی او جڑ دے جڑ دے دا انبیاء علیہ السلام دراتلو مقصد فکر آخرت دے او خوف الہی دا خلق زرونو کی پیدا کی دل لی دا خوف الہی په زندګۍ کې انقلاب راولي او کله چې خوف الہی نشتا یو سړی د جنت د نعمتونو پروا نه لري یو سړی د جهنم د عذابونو پروا نه لري دا په زندګۍ کې بس انقلاب راشي. نو خوف الہی چې حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی و یو سړی تاسو ګورئ د دکانداران چې سو ګټه کول غواړي نو خلک ودی دی وختي پاسې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سوک چې د خیر اراده لري فعدل جا ادلاج دی ته وای چې د ماهم تیار کې روان شي به یې څنګه ته خوب را نشي او ساری دا نسو وختي غ بازار ته ونه رسي چې زه د ګټه غ سامان وای ته الله حبیب وای من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعت الله غالیه الا ان سلعت الله الجنه رواه الترمذی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا اللہ حبیب وی سوک چیریگی دا تاوان نا دا نقصان نا دا عذاب الہی نا نواغدش پی پتیار کی وقتی وزدی ومن ادلجا بلغ المنزل او سوک چی پتیار کی وزدی نو خلق چی سوپاسیغ منزل مقصود ترسید لی الا ان سلعت اللہ غالیا خبردار یو سړی دنیا کی قیمتي سامان علی داغه د پارشوګری کای منډې ترډې کای د الله والا سامان ډیر قیمتي دی الا ان سلعت الله غالیه د الله والا سامان ډیر قیمتي دی بیا وای الا ان سلعت الله الجنه د الله والا سامان څه دی جنت د جنت طلبګاری او بیا ود پروتی د جنت طلبګاری او د خپل خواهش مطابق زندگی تیری الله ویلی ومن ولمن خاف مقام ربه جنتان سوک چه بس دا اللہ نو یریدو کنا لده دا پار دا جنتو ندی دا فیصله دا قرآن دا دا اللہ وعده دا دا دا اللہ دا حبیب وعده دا سوک چه اللہ نو یریدو دل یو جنت ند و جنتو نبا اللہ ورکی اونن موږ او تاسو لکتل په کار چې موږ د الله نه یریګو یو سړی د الله نه یریګي دا شکل بد نبی علیہ السلام مطابق شي یو سړی د الله نه یریګي دا کور بد ډول د سرنا د بی دیني درس مو رواج د بدعات او مرکز ني چا سره چې زما عزت مند فکر وي د چا پزره کې چې خوف الهي دا غو معاملات بدا سي ګندني لکنن 100% معاملات زموږ د شریعت نه خلاف 100% کاروبار زموږ د شریعت نه خلاف دی. هر سړی زما عزت مندو بس د ظلم په حالت کې روان دی او د بل شی چې د پنج او د قبضې د لاندې راغې ناغه تر مرګ دی ورکول تیار نه د کار دی مرګ لري او مسلې ته پوښتنه کو زکات بارکی ځنې مرګرو حج د پاره داخلي کړی تکي او تاسو چا داو د حج دغه پیسو کې وي زکات شته او کني شنو عالمانو داسې لیکلي دنه چې کومه پیسې کټ کی ناغه کې زکات نشه او کومه چې دله ملاويږي نو به اصل سرمایه سره حسابي زکات پور کوي دا پکې باید ځینو کې ګور دي دکانونو باندې پګړی اخلي خلک نو پګړی یو دا ترتیب د شریعت کې چغې ته وای اجاره معجله لکه یو سړي ته مخ کې مخ کې کرایه واغستا توحید و سنت کیسے کرتے خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش سید امیر حسین بچا شکل کی یا اوسڑی مکی واغستے کرایا کے لنڈے دا ترتیب ہم صحیح دے بعض ادا سے ظالمان چاغئی پگڑی واخلی کنا نو تر مرگ بس اگر پی لکن مار خیٹا جولی بے در کئینا نو چون کی دا غشی تالا در کئینا بعضی کسان تپوس کئی جلدگی بمو ورکو نو تالا در کئینا نو تبی سور کئی دا غز ظالمانا غستی او غصب کڑے دے غصب کڑے ظالمانے غستی او تالا او پیسا واپس ندر کئی تک دکان نوزی او کبل چالے پا کرایا ورکی او کبل چانا پیت سالے نو دغه پیسو سی نشتا دغه بیا زکات نشتا نو اصل کی که خوف الہی راشی خوف الہی نو تمام زندگی خبری چې هر سړی دینه یا زنا الله ته مخلو دري جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د بخاری شریف روایت ده ويقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه رواه البخاري او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم خلق با اللہ تا مخل ادرولشی نمبر پا نمبر تردیجی او سڑے با مخل اللہ تا ادری گی نو حتی یغیب احدهم فی رشعه یو سڑے با پخپل غلو خلو کی ڈبشی دا اللہ حبیب وی الہ انصاف اوزنے ہی ترنیم غگنو پوری دمر خلب بدن نو بئی دمر خلب بدن نو بئی چی ترنیم غگنو پوری دے پخپل غلو کی بسش ڈبشی کده تبار سخکاری چی سیکڑیا با حاضر است اللہ نوی ووجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا چا چی سکڑی موجود بای ستا رب دا چا سر ظلم نکی یو سڑی لب اموی گرس زیادتی خو ننے شوی ندے و پا عمل ناما و پا عمال و نظر واچے دے وی اللہ نا ظلم ننے شوی ووجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا چا چی سکڑی آب موجود وی رب بچا سر ظلمونو کینو دا اللہ حبیب وی یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی رشعه الی انصاف اذنیه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق با اللہ تو دری کی تردیجی او سڑے با پخولو کی دمر ڈوبشی دنی مغو گلو پورے او نبی علیہ السلام د قیامت درز حال ذکر کئی چې الله تودریږي نو بازه به دومره خلیو به کی کیټو پورې به خلو کیش ته خو یې دنیا کې تور خلنو چې خو آخرت خلل آل آخرت هیبت دا الله حبیب وای چا خلی بداسي د چا خلی بداسي تر دې رکبته هی دې زنګون ته وای زنګون ته د چا خلی بداسي وی دا کم دې کې سړې لنګ او پرتوک تړلې لته وای دې ته شو پورې برورس او د چا خلی به دومره وبېږي چې خلی له ورسیږي او نبی دا سلام خلی مبارک تلاس ورلو داسي وی دې زې پورې به خلی را رسیدي د چا خلی به سوي دې زې پورې به را رسیدلی په ورځ د قیامت باندې دار زمای زتون را روانه قران پاک دا غي نمونه او نقشه پیښ کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا غي تفصیل ذکر کړي لیکن داغی باوجود زمائی زتمندو زمونگ زندگی دا خواہشات و مطابق دا زکا خوف الہی دا اللہ یرا دا اللہ دا عذاب یرا دا اللہ دا نعمتون طرف تا دا زلو اغا شوق اغا نن دا دنیا اغا سیزونو زمون ختم کرے زکا شپا اور از کلونا تردی چی گیر سپینشی دا دنیا پا فکرونو کی دا آخرت فکر اور سوچ اور رشترین دا آخرت سوچ او فکر زمای عزتمند او رشته دی نه ټول ورځ او شپه دغه غمونه او فکرونه دي ټول ورځ او شپه دغه سوچونه دي او دا د الله حبیب ویلو نبی علیه الصلاۃ والسلام د انسان د هرڅ ذکر کولو داسی او سلور ګوټا مربع شکل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړ او به راوی په منس کې او داسی نیغ کر خراخ کا او پاغمنس کی داغی لگیر چاپیر نرائی کر خراخ کی او یو کرخی دا دی مربع شکل نبار رویست دا سلر پوری بوتلا ویدا انسان دے او دا دنیا و مسائب و مرگ دا دی لگیر چاپیر ای حاتک کلی جکم پلو دخلی مرگ نسوک تختی دیش ان ناجل اللہ اذا جا علا یو اخر دا اللہ نیٹا چی رو رسی رستو کی گینا فلا یستقدیمون ساعتاً فلا استاخرون ساعتا ولا يستقدمون الله وی لک سات نیټنی رسل کیږي نا نو لک ساتي سوکړ باندې کولې نش نیټه چې کله الله رب العزت ورس وی انسان نه دی مرګ هاته کړي کوم په لبه تختی الله وی الله سوره رحمان کې ویلي کنا ويا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے د پیریانو د انسانانو ډلې کو وسو طاقت موي د مرګ او د الله د فیصلې نه په اسمان او زمکه کې تختیرې شي نو زه یو تختی بیا وی تیخت به کم پل کوي لا تنفذوا الا بسلطان دا اللہ دا گریف او دنیو نا تیخت نکیگی مگر پا قوت او طاقت او دا اللہ مقابل کی دا چا قوت او طاقت تے نوی دا انسان دے دا مربع شکل دا مرگ دے دنے ہاتھ کر او آگیر چا پیرا نرائی کر خدا یو مصیبت دے بل مصیبت دے کہ یو نخلاش نو بلنا کبل نخلاش نو بل لے دا گرمو آئی چا غمونو بختم شی دنے وصلے ہو یر دا غم که ختم شکنو نو بس نور مسلی بحلش او کدا ختم شنو نور مسلی بحلش نا یو غم دے ورپسی بل لے ورپسی بل لے ورپسی بل لے کدی ٹولو نخطا شنو مر خود در نگیر کرست بیوی چی گرد آئے حاتا دا دا نیتا دا او باری اولوی کر خراغستی و اداد دا غیرستی و دا دو امیدون دا بکو مو دا بکو دا سلو دا دو سو کالو دا زر زر کالو پروگرامو نمون جوڑ کرد د زرو زرو کالو پروګرامونه دي مرګ دلته یا ول رس پاتې دا یا میاش پاتې دی یو کال پاتې دی او زمونږه معاملات د سلو سلو د دو دو سو کالو دي ولې دا دنیا مونږه فانی نه ګڼو د دې سيزونه فانی نه ګڼو د آخرت د پاره هیڅ فکر نشته د دین د پاره یو پیسه نشته او د رسم رواج د پاره لکونه لګ د دین د پاره یو پیسه مو سره نشته او دارنګه درس مو ریواج د پاره لکونه او کروڑونه مونږ لګو د چې مونږ او تاسو زمای عزت مندو په دې خپل ژوندۍ باندې سوچ او فکر وکړو مرګ درنګ دیو که سات زمای عزت مندو را روان درنګ دیو که سات زمای عزت مندو مرګ مونږ او تاسو تر روان دا الله رب العزت سر زمونگا استاسو ملاوی دلی تر کمی پوری بمونگ دخپل خواہشاتو دخپل طبیعت دا زندگی تیرو نو هر سڑی لپکار دی چی دا اللہ یر پزلو کراولی پدا سے مجالس و محفلونو کی مونگا استاسو کینو چاہے کہ دا اللہ دا خوف خبری کی گی او آغا خبری زمونگا استاو دی زنو تسوشی وردن دشی زمون استاد دې زنه توردن نشي دا سه مجالس کې موږ او تاسو له ناس ته نه د پکار چې کې دا الله د قبر د آخرت د خوف څخه خبره نکي نو ان شاء الله کوم او تاسو دا سه کوج د قران درسونو کې کینو د حق پرستو علما او په مجالسو کې کینو دا رنګ دا الله حبيب ویلي سره د قبرستان تزي دې سره مرګ را یادي نبی رسول الله ویلي اني نهيتكم عن زياره القبور ما تاسو من اکڑی وی پا ابتدا دا اسلام کی جد قبرنو زیارتنو ملاقاتنو تبنزر علا فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا و تذکر الاخرہ خبردار دا اللہ حبیب وی دا قبرنو ملاقات لزر زکر دا دی ملاقات دا دنیا نزلتو رئی او اخیرت رایا دے دا دی ملاقات سکے دا دنیا نزلتو رئی او اخیرت خدا آگا چی دا شار قبرن رئی نن غتا څنګه مرمر لګولي د چا د اغینه سیوا قوت نه جبل لړش نه دی غیل لګول یالته درگاه نه غیل دې زیارت وای نو ال تخزری د لډول لا ول ته دی ګونه په اخري د دې نظر په دی ګونه وای ال ته پردوزن انول ګوري ال ته کیسه قسم قیمتي سيزونه دي چې هغه د کور کې نه لیدې کم چې درگاه کې دا وي ګوره د اوسپنې دروازه د سرو زرو دروازه او اتمره لوټ کې د سرو زرو دي هغه د قبر نو یاد کړی بیگئی پا خبر با قبر ادایات کرو چیغا دا خارو یو ڈیرے زکا خو پا شریعت کی زمائی زتمندو زمائی زتمندو پا شریعت کی دا قبر پا خول حرام آیا شاعر وی دا دنیا والوینم چی دی دیو بل سر مقابلے کئی ترجی چی پا قبرنو کی مقابلے کی یا وی زمان اپلار قبر گورا دا سی پوخ دے بلوی دا آغا غا پوخ دے قبر پا خول حرام دی پا شریعت کی ناروا دی لیکن مسلمانان نن دا اللہ و دا رسول دا فیصلی سے قدر رشتا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا فیصلی سے قدر رشتا یو معمولی غنتی دا حکومت سڑے کا خبرو کی غید وجن سمرز و منتو زنو کی رو بھی لیکن دا اللہ و دا اللہ رسول ویلی چی قبر پخول حرام دی پا دی جنڈی و درول حرام دی پا دی ڈیوی بلول حرام دی پاغی گمبت جوڑول حرام دی لیکن نن امت آغا کارو نا کئی نوی دا قبرو نا ملاقاتو نا کوئی دا دنیا حیرائی اخیرت رایا دی خدا دا زور قبر دا شار قبر دا خپلو والدین و درشتدارو قبرو نا او دا کم چی ترگاو نلی چی خلق وی جی دا دی مرض دی موار دی دا دی مرض دی موار دی اول ترچا دا گنانو نظرانا و شکرانا دا دا چا دا دی گنو دا ناغا دی خطا لاخیرت نا رایا دی ال تا خس خوراکونو سوچ دی تا سرا دا سنگی مرمرو سوچ دی آغاز ہے کہ دا قبر دا طواف سوچ دے دا مرادونو دا غختلو سوچ دے نا قبر سے شیر ہے قبر دیسی ابو داود شریف کی روایت راغلے آغا تابعی راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی تا وی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تا وی مور مات دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دا دوی دا صحابہ کرام دا دوو قبر نو خیر نو ام المومنین ورتا دروازہ کلاو کا نو پائے مان خار پرتے دا اللہ دا حبیب قبر مبارک دا خارو دا خارو بی پرتی دا شیخین و دا ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو قبر سنے اگا دا خارو دے پدی نخیست کی جتوے مال دور دنیا پاتی دا بیا با خلق ہوئی جی قبر مولا پوخ نکو اول خواغا دنیا چی حرام گٹلی دا حرام دنیا دا گٹلو بل زینیشتا بغیر دور بلدار چې هغه تعالی دنیا غټلې دې لپاره نه غټلې چې تدا سي او کار او چې الله او د الله رسول پسو ک ناراضه کړي د خیراتي ورکا د غبان نور سره کارونه او کا ثواب دې توبه زکا مردگان او ته خیر خیرات ثوابونه اجرونه الله ورسې خو شرط دار چې په طریقې د سنت وي خیر خیرات نوافل د قران پاک ختمونه د دې اجر او ثواب مردگان او ترسي بلکې روايات مشکات شریف کې راغلي جو ایکم مړو پسې د خپل خپلوان خیر خیرات او نوافل او تلاوت ورلګیا خوشالي دا نور ناراضه ودام کوشش کوي چې رسو تازان نسو پری غتا پسې وسرالې رسو غتازان نه لکه څنګه چې ټي وي او ډول او سرنا کتواله نو دا سری پریخ تا په فکر نه کړی دا خیرت د چا په سوچ کې دا راغلی چې بچی باندې به حفظ کو بچی نو به عالم جوړو بچې به د آخرت فکرمن جوړ تا خو دې دنیا کې هغه شی جوړ کړي چې پدې تممې چې تا پسې بده سرولې او د الله حبیب د مړو بارک وي مشکاش شریف حدیث ته او دې باندې سوچ پکاره وي مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص مړ په قبر کې نه دی نبی علیہ السلام فرمایي مشکاش شریف جلد اول کې حدیث ته مگر داس یو سړی لکه یو سړی دریاب کې ډوبیږي او تاله چغې وایي هر مړ داسې دی لکه سړی دریاب کې ډوبیږي او تاله چغې وایي که الله بخله نو ام محتاج دی چې تور له دعا او خیرات ورکړي چې درجه اوچته شي او که بخله نه دی نو بیا خو نورم ډیر محتاج دی د الله حبیب وي مړ په قبر کې نه دی مگر داسې لکه یو سړی دریاب چپو اغشت او تاله چغې وایي وسمر خوان بکای چې اوسړې دریاب چپو په مخه کړي او تو ول ولاړې ته مال وزویرا کې او دارنګې زما مقدمه وو ختمه زما بیړۍ ورو بس مال او په مال کې خیر او برکت شي نو د الله حبيب یو غفلا ته څه کوي محتاج دي ستا دعا ته محتاج دي ستا جنازې ته محتاج دي خیر خیرات ته محتاج دي خیر خیرات ته محتاج دي او تر اغلې لاغنه غواړي نجمون او تاسو زما عزت مندو په خپل زړونو کې خوف الهي راولو خوف الهي په خپل زړونو کې راولو اصل کې پیدا شری چې د ټولو تنظیمونو مشران تقریبا موږ سره ملاو دي نو څوکم چې چندې ل راضی غم مشر مرګره چې نه راغله کنه نو پکاري چې مشر راشي لکه د ټولو تنظیمونو مشران الحمدلله مونږ بار بار وای مجاهدینو سره تعاون پکار لري خدا سي یو ترتیب نه دي چې ار سړی راضي د ټولو تنظیمونو کوم مشران چې دي ان شاء الله دا غي دی ویلو نه بغیر مونږ یې چندې کو لکه مخکې جمعو کې مونږ وای نه یو زنانه ته الله حضرت کې واشو لغې خپل سونه خرڅ کړ او به مدرسې له پی سي رولې غلې نو مونږ په مرګرو مشوره وکړو چې بای دا دي تنظیمونو کې چاله ولېګو نو مونږ ته زیات محتاج دي چیشنیا مجاهدین ښکار شو نو لاړو او د ضرب مومن دفتر کې هغه مداخله کې غشټ موازنانه لولې غوړو چې داستا 12000 روپۍ را لېګلې او خپل کالې خرج کړو داسې زنانه شته وسم مونږ تاسو مسلمانانو توایو چې د مجاهدینو څومره تنظیمونه دي او خاص کر زمونږ اکابرین علماء دیوبند والکم تنظیمونه دي بای زمونږ استاد په زکات او خیرات کې باقاعده د دې برخه ده کچره دا سیمونگو تاسو نکو دا مجاہدینو ممالی و جانی مدتو نکو نو سبا دا اللہ دا گرفن پر از دا قیامت خلاصی دے گشو دا مجاہدینو الحمدللہ قربانے بھی جتاسو گئی دا اسلام پہ عزت کے کمزے کچھ مجاہدین نشتا ہی سر اسباب نشتا تاسو دا فلسطین حال لوگو رہے اگا مسلمانان وکمی طریقی سر سکی ورنہ یہود دمر بزدل قوم دے کب بالمقابل دا مسلمانان و مجاہدین وی سر اللہ سو کے سوے نو اسرائیل به دور سرکشی کې نراتل نو ټول تنظیمونو ته زما د خواست چې کوم مرګرو مو سره ملاقاتونه کړي مشران راضي نو خپل یو مشر درالي دا سه هر سړی چې راضي چې غمو پیژنو نه نو ځنې وخت دی سره بازي بدنامي غونتی وشي په شی په خبره باندې نو ان شاء الله موږ ودا کو هر یو تنظیم والے جهاد والے چې راضي موږ نسور وس کیږي موږ مسلمانانو ته ترغیب ورکو چې مسلمانان پائے کې مال لګي حکم اس کم دا کوشش وکار دي چې ټول مشران مو سره رابطې نو کم اس کم هغه یو ذمہوار سره دی را لګرې شي ذمہوار سره ځکه تاسو مدرسې باندې خلک داسي وي دی او مدرسې او دغه په نوم باندې کی نو یو ذمہوار سره له پکار وی چې راځي نو دا څه کوي چې مجاهدینو سره ګور کو سور زنانه आवाज اوري لکه زنانه دلته نو کیسټ کې د مجاهدینو مبارک خبره اوري درو خپل مثال په تور کالې خرص کو رویلې کولو هغه د چیش یا مجاهدینو ته موږ ولې کولو تاسو به سمره مسلمانان دي الحمدلله د ټولو جهادي تنظیمونو مراکز تاسو ته معلوم دي دایته تاسو علاقه وي زکات وي مثال په تور خیرات وي صدقه وي تاسو لمخې جمعه کې ما وې چې زکات اسیم الحمدلله باز خلک ور کوي نو چې تی او داسې سړی لور کې چا په 400 پودرس کې او سبا د خلکو سپلای دی جماعت نه پټي جماعت نه پکی پټي نه داغه پزې یو مجاهد لور کې داغه پزې دینی طلبه ولې ور کې چې عالم او حافظ جوړ شي داغه پیسو په سبب یو سړی د تبلیغ پلار کې وز بګې خبر وره مثال په تور تبلیغ لار کې ولګي جهاد کې ولګي مدارس کې ولګي نخپل مال د پاره بهترین ځای قتل وکړ زما پرېز د مدارس دینیو او د مجاهدینو نه بهترین ځای د دې لپاره نشته ځکه نن دور کې جهالت ته علم زده کول په بعض علاقو کې یقینا فرض عین دی. یو عالم پکې نشته. دارنګ جهاد خونن بالکل امت تر کړي. نخپل خیر خیرات زکات او صدقات په کارداري چې موږ تاسو سوکو مجاهدینو سرپای کې مدد او نصرت کو او د الله تعالی طرف نه ودی کې خیر او برکت هم لرازي. نن سره پریشان دي چې مال کې به خیر نشتا. موږ تاسو ګوره خو صحیح ناسیو او خوشالۍ سره د بال بچ سره خرو دا خلکو په حالم سوچ پکار دي چې دا غي بچي در په در دي. دا غي د زنانو د کافرو د لاس به حرمتي او بیزتۍ کی هغه خلکو بارک هم سوچ پکار دي چې غي د جهاد فی سبیل الله د وجنه د انډیا او دارنګه د نور ملکونو په جیلونو کې دی هغه بچی سکے. هغه خلک هم هیرول لی پکار چې غي د اسلام د پاره تحریکونه چلی او شهادت ورته ملاو دي. دا غي کندي بچي او یتیمانان پاتې او د کندو د یتیمانانو پرورش در لپته ده. دا الله حبیب ویلی وی انا وکافل الیتیم کهاتین. زاو چې څوک د یتیم پرورش کوي او بیا هغه یتیم چې پلار شهید شي نو ایدا و جنت کې داس ویدا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دي. او بیا حدیث کې راغلی ویدا پرورشی کمور کوي کتره کوي او کرشته دار کوي او پردی کوي. ځنی اوقاتو کې ګوره مور داسي وی چې هغه د یتیمانو د پاره خپل ځواني خاوري کوي بل ځای کې نکاحونه کې شراب شي به خاوري کوي. ځکه شری مسله دا او تاسو تجربه نه مبرغلی چې یو سړی مړ شي یتیمانان بچی پاتې شي د مور پزګه کې د بچو مینې او چې بل ځای نکاحو کې نو مینې ختم شي. ځکه شریعت او حکم دا دی چې د مور د بچو د پرورش حق دی. خو کله حق دی چې بل ځای کې نکاح نه کړي قبل ځای کې پردي ځای کې نکاحو کا نو شریعت وایي د دې د بچو د پرورش حق نشته هغه مینه ختم شي. نو یو مور ژوندۍ خاورې کوي چې بل ځای نکاح نو کوم خالص مقصد مسره د دې یتیمانو پرورش ته. نو حدیث نبی رسول سلام فرمایلی د جنت نټولو نمخ کې دروازه بچاله کلاویږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام وی دروازه به کولاو شي زب وردن نشم چې وګورم زما د امت یو زنانه ما نه مخکی منډه منډه وای په دې خبره باندې زبوام دا تاسو کې چې زما په امت کې او نارینو کې منې زنانو کې او زما نه مخکی منډه وای دا باغ موري چې دې ته اطمینان پاتې شي او خپل زانی خاورې کړي خدا غ بچو تربیت کړي. دا الله حبیب وای انا و امرات صفاء الخدین کهاتین فی الجنه. زاو غ زنانه چې دا خاون مړ دې او هغه یتیمانان ولپاتی او د غم د وجنا مخبان داغه توروال اخکاری دا به جنت کې راځي. نو بیا هغه یتیمانان چې داغه والدینو د اسلام د پاره سکړي حدیث کې راځي بخاری شریف عمر رضی الله تعالی عنہ روانو یو زنانا یتیم لاس کې نیولې واغ ورته مخې لراله نو هغه خبرې کولی عمر رضی الله تعالی عنہ سر کا تکړه او زره حکم کوي شابه دې ضرورت پوره کړي دا زن انا کند و خاوند جهاد کی شهید شو او دا لوری یتیم پاتې و چا ورته تا خو ډیر غوږ کی خو او ډیر زر د حکم کوي تعالی دې دای سپته دا وی د دې پلار او د دې خاوند سمر زاینو کی غټی کړی او مرغونتی سړیم دا غي غنیمت نه خوراک کړي او مرغونتی سړیم دا غي د غنیمت نه خوراک کړي. یقینا دا زموږ استاد د اسلام او د دین سره غداری وی ک زموږ په مال او بدن کې د مجاهدینو برخاوي سره دانه چې تا زکات ورکړي نورم خیر خیرات ورکا هغه مال کې به الله سه خیر او برکت راولي چې مجاهدین زما عزتمند نن اسلام ډېر په یو نازک دور کې روان دي. تاسو ګورئ د طالبانو د افغانستان د پاره ټول کفري قوتونه او طاقتونه یو شي. نن په یعنی فلسطین کې مسلمانانو سره سکی په کشمیر کې سکی چیچنیا کې زما عزتمند سکی دی وخت کې یو مسلمان د جهاد او د مجاهدینو لپاره فکرمن نشي نه د خپل ایمان مو یری بهږي خبر وای یو سړی په زړه کې چې درد را نغه فکر را نغه دې بار کې سوچونو نقل یا خود اسلام داسې دور عمر رضی الله تعالی عنہ وګوره امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تلری چې مسکی بس خیال نه راولي کوئی کدینی خیال نو خیر دی. عمر رضی الله تعالی عنہ وکلا مسکی تیر وته وی زم مسکی ولاړ او د جهادی لخر جوړو چې دا فلانی ځای لېګل غواړي دا فلانی ځای لېګل غواړي. عمر فاروق به مسکی سوچنه کول مسکی به سوچنه کول د لخر لېګلو او د مجاهدینو د لېګلو او د جهاد فی سبیل الله. الله دې د امت پزړونو کې د جهاد فی سبیل الله شوق پیدا کړي د شهادت شوق دې پیدا کړي. ذکر انبیاء علیهم السلام نفس بل درجه نشتا مگر د شهید درجه ده. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین. باج مرګرو بای دعاګان نویلی دعاو کوي چې چاسه شری حاجتونه وی د دین یاد دنیا الہ العالمین د ټولو حاجتونه پوره کړي. څوک بیماران دی الله تور ته شفا ورکړي. د مجاهدین فی سبیل الله الله مدد او نصرت وکړي. کله افغانستان طالبان دی کله چیچنیا دی کله کشمیر دی کله فلسطین دی او کله انډونیشیا کې دی کوم ځای کې چې مظلوم مسلمانان دی الله دای په حال باندې رحم او کرم وکړي. الله زمونږه غرونه چې هغه د کافر او د ظالمانو په جیلونو کې دی استاد دین د بلندۍ په خاطر الله دا ایدر اخلاصو لدو غیب و بندو بشو کی اللہ دا ایدر اتیمانانو بچو دا غید کندو بی بیانو اللہ حفاظتو کی دا امت مسلمہ پذرو کی اللہ اتفاق و اتحاد واچے او دا جہاد فی سبیل اللہ دا پار مالی و جانی قربانی دا دی شوق پیدا کی وصل اللہ تعالی جہاد صلی اللہ